นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตมีดิวเสสันนิปฏิตายะบุทธปริสายะกาติกาชาคติยเตกาเลนะธรรมัสสวันังเอตัมมังคารมุตตัมมันติอิมัสสะธรรมกริยายัสสะอัตโทสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปติณวันนี้เป็นวันอัตมีดิถีที่แปดค่ำแห่งสุกรปักและเป็นวันธรรมัสสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายต่างได้ทรงวางภารกิจของตนได้เข้ามาร่วมชุมนุมยังโรงธรรมะสัมโรงธรรมสภาคสราแห่งนี้แล้วก็ได้พากันประกอบซึ่งบุรพกิจเบื้องต้นอันควรแก่ทำการกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตใจของตนด้วยการบูชาซึ่งพระรัตนตรัยกราบไหว้บูชาตลอดทั้งทำวัดสวดมนต์และจากนั้นก็ได้พากันตั้งอกตั้งใจสมาทานซึ่งเป็นจะเวรวิรัตและอุโบสถทศีลตลอดทั้งศีลแปดเป็นที่จบลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ส่งเสริมบุญกุศลและสติปัญญาของตนให้พิโยยิ่งขึ้นไปด้วยการสดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาเจตมาภาพจะนำมาแสดงโดยสมควรแก่กาลเวลาธรรมะที่จะนำมาแสดงในวันนี้ซึ่งปรากฏเป็นภาษาบาลีได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่ากาเลนะธรรมัสสวันนังเอตัมมังกรมุตตัมมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าการฟังธรรมตามกาลและเวลาย่อมเป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นการฟังที่สูงสุดกว่าการฟังทั้งปวงก็ได้ดังนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้พวกเราทุกท่านทรงจัดเตรียมภาชนะทองได้แก่กายวาจาและจิตใจของท่านให้เป็นภาชนะที่สะอาดและบริสุทธิ์ควรแก่การที่จะรับเอาซึ่งคุณสมบัติเรียกว่าบุญและกุศลอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการมา และการกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วทั้งในส่วนกายในส่วนวาจาและก็ส่วนจิตใจของท่านผลคือว่าบุญเกิดจากการประกอบการสุจริตเว้นเสียซึ่งการทุจริตในทางกายมีปานาติบาตเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่สุดอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นทางแห่งอกุศลเป็นทางไปที่มีผลให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในการเมื่อหลังกล่าวคือถ้าผลของกรรมนั้นไม่ทันให้ในปัจจุบันจะดูเสมือนหนึ่งว่าการทำความชั่วใดๆคือจะทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีไม่ให้ผลแต่พอถึงการเวลาที่กรรมชั่วติดตามมาให้ผลขึ้นมาเมื่อใดพวกเราทั้งหลายผู้ประกอบความชั่วนั้นก็จะประสบแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นหาความสุขมิได้เลยส่วนกรรมดีในการเว้นเสียซึ่งการฆ่าสัตว์เรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นตรงต่อความสัจจะคือความเป็นจริงความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกทั้งโลกมนุษย์โดยเฉพาะคือโลกมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าสริรวมกล่าวโดยความเป็นธรรมหมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ย่อลงมาได้ว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่พระองค์ทรงจัดไว้แล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาเป็นพระสุทันตปิฎกหมายถึงประวัติพระพุทธเจ้าและสาวกสาวิกา 21,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยยปิฎกนับตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ของสามเณรศีล227ของภิกษุศีล316ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยเป็นศีลของภิกษุณีแล้วก็ยังเพิ่มเติมจากศีลของสามเณรและสามเณรีสามเณรสมัยเหล่ากอของสมณะเป็นเพศชายคือรูปของพระก็ว่าได้สามเณรีก็หมายถึงว่าเพศหญิงมีศีล10เหมือนสามเณรเป็นเหล่ากอของภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายหรือเป็นบุตรก็ว่าได้ส่วนสิกขามานานั้นรักษาศีล6ตั้งแต่ศีล1ข้อ1ปานาอาทินนาอาพรหมจริยาไม่ใช่กาเมนะเป็นอพรหมจริยารักษาพรหมจรรย์มุสาสุราและวิกาลโภชนาไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นหรือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วนี่เขาเรียกว่าสิกขามานาศีล6สิริรวมเป็น 21,000 พระธรรมขันธ์สิกขามานานั้นจะอนุญาตให้บวชได้หญิงที่อายุตั้งแต่18ปีเกินกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็บวชไม่ได้ คือหมายความว่าก่อนแต่ที่จะเตรียมการไปเป็นภิกษุณีต้องเป็นสิกขามานาก่อน2ปีเริ่มตั้งแต่รับบวชได้ตั้งแต่อายุ18ปีน้อยก็ไม่ได้มากก็ไม่เอานี่แต่ส่วนสามเณรีนั้นไม่มีปัญหาส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้น 42,000 พระธรรมขันธ์รวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมปิฎกก็หมายถึงว่าเป็นหมวดหมู่ของธรรมกล่าวถึงเรื่องของธรรมะล้วนๆไม่ใช่วินัยหรือศีลและก็ไม่อิงพระสูตรคือประวัติของพระพุทธเจ้าผู้ที่ให้กำเนิดพระศาสนาตลอดประวัติของพุทธบริษัทได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆนั้นคืออะไรนับจำเดิมตั้งแต่กายกับใจรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นหลักรูปธรรมก็หมายถึงก้อนกายกว้างศอกยาววาหนาคืบของแต่ละบุคคลนามธรรมให้ได้แก่จิตเจตสิกเจตสิกหมายถึงอาการความรู้เหมือนจิตเหมือนกันแต่เป็นอาการของจิตถ้าตัวจิตจริงๆนั้นคือเป็นธาตุแห่งความรู้มีเพียงดวงเดียวแต่อาการของจิตหรือเจตสิกนั้นมีมากเป็นความรู้ประจำอยู่ในอายตนะซึ่งเกิดรูปขันธ์ของเราได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายตลอดทั้งมโนทวารนี่ส่วนใจนั้นเป็นธาตุรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเกิดจากนี้นี่ที่เป็นเรื่องของธรรมล้วนขยายออกมาเป็นขันธ์ห้ารูปมหาพุทธรูปประกอบด้วยธาตุสี่เวทนาสามสุขเวทนาเวทนาก็แปลว่าการเสวยดื่มกินหรือลิ้มรสสุขเกิดขึ้นเสวยดื่มกินหรือลิ้มรสความสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เสวยความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเฉยๆอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามีอยู่ประจำในธาตุขันธ์ไม่ใช่วางเฉยได้เพราะการเข้ามาบวชอย่างพวกเราบวชกันมาเนี่ยหรือทุกท่านที่ได้มาตามพระราชดำรัฐบาลเปิดโอกาสให้พวกท่านมารับการอบรมศึกษาและปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราซึ่งจะกล่าวและจะแสดงให้ฟังในโอกาสข้างหน้าอันนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่านี่คือขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาความจำทุกคนมีความจำจำจากอะไรจำจากการที่เราได้ประสบการณ์คำว่าเรานั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่คนอื่นสัตว์อื่นไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาแม้แต่วิหารธรรมรังสีก็ไม่ใช่คำว่าเราก็คือเราเราก็ไม่ใช่รูปขันธ์ด้วยไม่ใช่อายตนะด้วยก็หมายถึงสัญญาความจำเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อจำแม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นแสงเป็นสีเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือจะมีมากมายกว่านั้นแต่ความจำตัวนั้นไม่ได้หอบเอาทั้งหมดในก้อนธาตุนั้นไปไว้ภายในความจำหรือในจิตใจของคนและสัตว์ถือเอาเพียงแค่นิมิตอาการลักษณะแสงสีของธาตุ นั้นๆเข้าไว้เท่านั้นเกิดจากจำจากตาจากหูจากจมิตจมูกจากลิ้นจากกายจากมโนทวารของเราทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากที่อื่นคำว่าสัญญาตัวนี้เราจะเห็นรูปสวยสดงดงามพึงพอใจยินดีเพียงใดก็ตามก็สั่งสมเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ไว้ณภายในเราจะประสบรูปที่ขี้เล้วขี้เลหน้ารังเกียจหน้าขยะขยแยงซึ่งเป็นโลกที่ทูตกุดฉังโลกกากโลกเคลื่อนแต่ไม่ใช่เคลื่อนกากธรรมดาเป็นตั้งหัวจดเท้าไม่มีที่ว่างมีเป็นภาพที่น่ารังเกียจไม่น่ายินดีไม่น่ารักไม่น่าใคร่มันก็สั่งสมเป็นสัญญาไว้ในจิตใจของเราส่วนที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีที่เป็นกลางๆเห็นแล้วไม่เป็นที่เจริญใจเห็นแล้วเป็นที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนจิตใจนี่แหละเป็นกลางๆมันก็เก็บไว้อย่างนี้เป็นต้นเสียงก็เหมือนกันกลิ่นที่เกิดจากจมูกก็เหมือนกันลิ้นรสเกิดจากลิ้นก็เหมือนกันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดด้วยการกระทบในก้อนธาตุคือสรีระร่างกายตั้งแต่ปลายผมจนฝ่าเท้าก็เหมือนกันมโนทวารหมายถึงช่องทางอันหนึ่งสร้างความนึกความคิดความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้เช่นเดียวกันกับช่องทางที่หยาบหยาบคือตาหูจมูกลิ้นกายมโนทวารรับรู้ธรรมแปดประการเรียกว่าโลกกธรรมธรรมที่ครอบงำสัตวโลกสัตวโลกไม่อยู่ในฐานะใดๆทั้งสิ้นจะเป็นพระบรมจักรบรมจักรพรรดิมีสมาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตก็และก็ตามเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสริยยศหรือไม่อิสริยยศอย่างใดก็ตามเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรยาจกทลิทกแสดงมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ผิดอะไรกับเปรตและสุรกายในแดนของมนุษย์เจ้าได้เก็บอาหารที่เขาทิ้งแล้วตามกองขยะมูลฝอยเหล่านี้เป็นต้นก็จะต้องตกไปสู่สภาวะคือความเป็นจริงดังที่กล่าวทั้งสิ้นเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นราบยศสรรเสริญสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ต้องการทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะพระบรมมหาจักรพรรดิยาจกทลิทกอย่างที่กล่าวก็ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครรังเกียจความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันเป็นของคู่กันเกิดคู่กันอยู่คู่กันเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่มันก็ไปเป็นสัญญาฝังอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนสังขารความปรุงแต่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ห้วยหนองคลองบึงไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่รูปเรารูปคนอื่นอันนั้นเขาเรียกสังขารธาตุอันนี้สังขารจิตมันทำหน้าที่มันละเอียดมันทำหน้าที่สังขารก็แปลว่าการปรุงการแต่งลักษณะของการปรุงการแต่งเหมือนอย่างเราปรุงแต่งบ้านกว่าจะสำเร็จเป็นวิหารหลังนี้ขึ้นมามันมาจากกรวดจากหินจากทรายจากเหล็กจากลวดจากตะปูจากน้ำจากปูนนี่แล้วก็มาจากมันสมองของมนุษย์ทั้งจิตนาการขึ้นมาเขียนเป็นแบบเป็นแผนเป็นผังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตลอดทั้งระบายสีสกแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้มันนี่แหละลักษณะของคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งในที่นี้ก็ปรุงแต่งสิ่งที่มันเป็นธรรมลมอยู่ในหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายสุดแล้วแต่มันจะแต่งอะไรตามที่กล่าวมานั้นมันได้ถูกสั่งสมสัญญาไว้มากมายเต็มโลกเต็มแผ่นดินคือตัวของเราสุดแล้วแต่ใครวันหนึ่งหนึ่งจะพบจะเห็นจะสัมผัสลิ้มรสกับอะไรมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเมื่อคนก็รับรู้มากมันก็สั่งสมมากรับรู้น้อยมันก็สั่งสมน้อยแต่จะมากอย่างไรก็ตามเวลามันจะเกิดให้สังขารเจ้าปรุงแต่งได้ทำงานมันเกิดทีละอย่างมันไม่ได้พลั่งพลูมาเป็นสองเป็นสามเป็นร้อยเป็นพันเหมือนอย่างการประท้วงอย่างที่เราเห็นกันหรอกมันเกิดได้ทีละอย่างเพราะคำว่าจิตใจของคนนั้นมันได้มันจะทำอะไรมันทำได้ทีละอย่างทีละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นความสุขไม่มีอยู่มันก็ดับไปใจนั้นก็รับรู้เจตสิกนั้นก็รับรู้ความทุกข์อันนั้นแล้วก็ปรุงความทุกข์อันนั้นจะปรุงความทุกข์ไปในทางไหนล่ะถ้ามันเกิดความอยากไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์เพราะอารมณ์มันนี้ใครหนอที่จะดับความทุกข์อารมณ์มันนี้ให้แก่เราได้สังขารมันก็คิดค้นหาของมันต่อไปหาสถานที่หาสถานที่เอามาวัดแล้วไม่สงบก็นึกถึงเขานึกถึงถ้ำนึกถึงป่าอันโลกชัดทั้งที่เราก็จอมกลัวจอมที่กราดกลัวผีก็ป่านนั้นกลัวสัตว์ร้ายก็ป่านนั้นแต่มันก็ยังกล้าคิดไปเห็นไหมสังขารจิตของคนเราถ้าไปจริงๆนะมันไปไม่ได้หรอกบางทีเดินไปที่ไม่ถึงครึ่งทางผลกลับบ้านแล้วเอาเก่งกว่านั่นหน่อยไปได้อีกค่อนทางกลับแล้วเก่งกว่านั่นไปถึงชายป่าชายเขาชายถ้ำปากถ้ำแล้วกลับเอากล้ากว่านั่นเก่งกว่านั่นเข้าไปอยู่ในถ้ำอยู่ได้ไม่ตลอดคืนพอหมดแสงพระอาทิตย์หมดแสงสวรรค์แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้บางคนก็อยู่ได้อยู่ได้ปฏิบัติได้มันก็พ้นทุกข์มันก็สบายไปเท่านั้นแหละนี่แหละสังขารธรรมวิญญาณความรู้แจ้งในทางตาเห็นไหมนี่แหละตัวเจตสิกธรรมตาเห็นรูปตากระทบกับรูปเกิดความรู้ว่านั่นรูปรูปหญิงก็รู้รูปชายก็รู้รูปสัตว์ก็รู้รูปต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงรู้หมดแสงสีก็รู้นี่มันเป็นวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณตาความรู้เราได้ความรู้จากทางตาวิญญาณหูเราได้ความรู้จากทางหูด้วยการฟังความรู้เห็นไหมทีนี้ถ้าเรานั่งอยู่นี่เราฟังอะไรเราฟังธรรมะถ้าเรานั่งอยู่ในโรงละครเราฟังอะไรเราอยู่หน้าเวทีดนตรีเราฟังอะไรเราอยู่โรงเล่าอยู่ในบาร์อยู่ในคลับอยู่ในเทปเราฟังอะไรนี่แล้วแต่คนเราจะเลือกฟังนะมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละทีนี้สิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราหรือมันจะให้โทษให้คุณแก่ตัวของเรามันขึ้นอยู่กับไอ้โง่ไอ้เง่ากับผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเท่านั้นแหละแต่ถ้าว่านักปราชญ์บัณฑิตจริงๆผู้รักความสงบจริงๆเขาไม่ไปแสวงหาความรู้จากสิ่งเหล่านั้นหรอกมันเสียเวลาเขานั่งนอนอยู่ในป่าเขาก็รู้ได้ยังไงท่านทั้งหลายที่ไปหมกมุ่นมัวเมาอยู่อย่างนั้นน่ะมีลูกมีเมียแล้วก็ยังไม่พอเมียคนเดียวไม่พอลูกคนเดียวไม่พอผัวคนเดียวไม่พอนี่อะไรมันพาเป็นให้ความราคะโมโทสันมันอยู่ในหัวใจของเราหมดแล้วราคะความกำหนัดยินดีไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ บวกกับตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากของมันมีอยู่ในบ้านมันไม่พอกินไม่พอใช้จึงต้องไปใช้บริการนอกบ้านนั่นอะไรพาไปกิเลสมันพาไปแต่ถ้าหากว่าเราเข้ามาในวัดในวาสิ่งเหล่านี้ในบาร์ในคลับในโรงละครนะเวทีดนตรีมีไหมมีสอนไหมมีได้ฟังไหมไม่มีมีแต่เครื่องมอมเมาทั้งนั้นลองดูสิแม้แต่ว่าจะจัดเป็นการกุศลไม่สู้ว่ามันกุศลแน่หรือเปล่าบางมีบางทีก็มีทั้งเหล้าทั้งเบียร์แต่อ้างว่าเอาบุญบังหน้าก็มีเยอะแยะไปชาวพุทธที่จอมปลอมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่ได้เข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมภายในวัดอโศกรามวันนี้เป็นวันพระแปดค่ำถือว่าพวกเรานี่มีโอกาสตามปกติของพวกเราและก็น่าเห็นใจเช้าขึ้นมาเวลาเป็นของราชการหมดไม่เป็นตัวของเราเลยนี่เพราะฉะนั้นคิดว่าร้อยกว่าคนในการอบรมในคราวนี้คงจะมีสักท่านหรือสองท่านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะที่ถึงวันแปดค่ำแล้วมีผู้มีศรัทธาแก่กล้าทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งความสุขความทุกข์ของตัวเองภาษาโลกเข้ามาในวัดในวาภาวนารับอุโบสถศีลนี่ก็อาจจะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีเลยแต่วันนี้พวกเราทุกคนที่มาได้เห็นแล้วการที่เราได้เห็นแล้วได้ทำแล้วนี่แหละคือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มีศรัทธาแรงกล้าคือศรัทธาแรงกล้าอย่างไรศรัทธาขั้นพื้นฐานสมาทานศีล5รักษามนุษย์สมบัติให้บริสุทธิ์คงที่เหมือนกับการรักษาในอดีตชาติที่ตนได้รักษามาแล้วถ้าเราไม่มีศีล5เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์มาแต่ในอดีตเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างไรคนผิดศีลผิดธรรมนั้นเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เขามีแดนเกิดอีกที่หนึ่งคือนรกหรือไม่งั้นก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าจะได้เกิดมันก็เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าสัตว์เดรัจฉานมันมีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านเผ่าพันธุ์แต่การเกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์นี่มีเผ่าพันธุ์เดียวจะเรียกว่าคนก็คือมนุษย์นั่นแหละนี่จะชาติไหนก็ตามภาษาไหนก็ตามนี่คนเหมือนกันทั้งนั้นมนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นมาจากผลของความดีถึงเขาจะไม่นับถือศาสนาพุทธแต่เขาก็มีดีคือเขาไม่ทำบาปเขาไม่เบียดเบียนใครยินดีกำลังกายสติปัญญาความสามารถของตนและประกอบกรรมทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อได้รวมแล้วก็เลี้ยงบิดาแม่เลี้ยงสามีภรรยาบุตรบิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรของตนตามสมควรแล้วก็เหลือจากนั่นก็ถ้ามีน้ำใจมีเมตตาต่อสัตว์มีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ก็อาจจะเจียดแบ่งให้เป็นทานอันนี้นะมันก็เป็นความดีถึงจะไม่นับถือศาสนาพุทธแต่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าทำดีแล้วตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วผลของมันก็จะต้องมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาในวัดวาศาสนาเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อวันพระชาวพุทธของเรานั้นทำอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราเห็นแต่คุณยายเท ถึงวันโกนแล้วบ้านนอกตอนเช้าลูกเจ้าจัดสำรับกับข้าวอาหารไปใส่บาตรวันพระตอนเย็นๆให้ลูกหลานหอบเสื้อหอบหมอนไปให้คุณยายคุณย่าคุณตาคุณทวดหรือพ่อแม่ที่มีอายุสูงไปจำศีลรักษาศีลอุโบสถเช่นอย่างพวกเรา ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้รุ่งเช้ารักษาอุโบสถก็ทำอะไรพอได้เวลาพอพังหรือพังจบแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หลับนอนไปเช้าขึ้นมาก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปบ้านวันเราเห็นแต่คุณย่าคุณยายเราทำอย่างนี้ ตัวเราเองยังไม่พร้อมที่จะทำไอ้ที่ไม่พร้อมที่จะทำรู้ไหมเราขาดอะไรเราขาดกำลังใจของเราคือศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อว่ารักษาศีลห้ามันดีนะเป็นมนุษย์สมบัติอันสมบูรณ์นะ นี่เราก็ยังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหุบเข้าหุบออกโผล่เข้าโผล่ออกเหมือนกับเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าจริงบ้างไม่จริงบ้างบางวันก็มีศีลทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำบาปจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำบาปด้วยนะทุกท่านที่มาอบรมเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อค้าพาณิชย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ตามเวลานี้ทหารไม่ต้องไปทำการสู้รบตบสู้อะไรทั้งสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรเมื่อถูกเกณฑ์เข้าไปก็ไปฝึกกัน3 เดือนไม่ฝึกเสียเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องเตรียมพร้อมเข้าไว้เสร็จแล้วก็นั่งนอนกินรักษาระเบียบวินัยของทหารไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ตำรวจก็เหมือนกันนี่ถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดของเรามีอยู่นี่กายวาจาจิตของเรานั่นใจถูกยกขึ้นสู่ระดับขั้นสูงด้วยอำนาจของศีลธรรมได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยนี่พระอยู่ในวัดเห็นอย่างนี้ ไม่ว่าท่านจะมียศเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมหัวหน้าเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกตลอดทั้งผ่านโลกท่านมีเงินเดือนกินมีสวัสดิการเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เงินของท่านที่มหามาได้หยาดเหงื่อแรงงานด้วยมันสมองของท่าน ไปทำบาปคือไปทำบาปอย่างไรไปซื้อหอยกุ้งปลาที่มันเป็นอยู่นะมาต้มมาฆ่ามาแกงมันตายมันจืดมันชืดนี่หลงลิ้นถ้าท่านจะหลงลิ้นมันจะอยู่กับเราสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ถูกไฟไหม้หนอนเจาะส่วนวิญญาณธาตุของท่านนะถ้าต้องแบกภาระหนักทนทุกข์ เพราะเจตสิกสพเจตสิกก็หมายถึงจิตหมายถึงวิญญาณมันเสนอเข้าไปท่านอันนี้ตายเนื้อมันจืดมันชืดกินไม่อร่อยมันต้องทุบหัวมันสดสดเชือดคอมันสดสดอร่อยดีเออเอานี่แหละเขาเรียกว่าเมาลิ้นไม่ต้องไปเมาเหล้าไม่ต้องไปเมายาบ้าหรอก เมาโมหะคือไอ้โง่ไอ้เง่าตัวนี้ก็พอแรงแล้วเงินเดือนของท่านรับเดือนหนึ่งเท่าไหร่พอจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวไหมถ้าท่านประหยัดรู้จักคำประหยัดไหมล่ะใช้ให้มันพอดีมื้อหนึ่งท่านทานรับประทานอาหารกี่คำก็เต็มก็พอแล้วพอแล้วดับแล้วนี่ ถ้าเราจะฝึกกันจริงๆมองในรูปของธรรมะจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้น ท่านอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องทำบาปจะมีศีล 5 ก็ได้ทำไมไม่มีมันมีไม่ได้อย่างน้อยเวลาจะนอนเอาศีลเวลานอนก็แล้วกันไหว้พระสวดมนต์บ่นระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็เพ่งดูจิตดูใจของท่าน ให้มันนิ่งลงไปสักอึดใจหนึ่งไม่ได้มากแค่นี้ก็พอแล้วก็นอนนอนแล้วจะไปนอนคิดทำไมว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรถ้าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านก็จัดตารางสอนแล้ววิชาพรุ่งนี้เราจะสอนวิชาอะไรก็เตรียมการไว้หมดแล้วทุกอย่างเตรียมการไว้แล้วเวลานอนก็เตรียมใจสิกราบพระไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีลน้อมใจว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติสติมีน้อมใจยึดพระพุทธเจ้าระลึกไม่ได้กว้างขวางกับพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆ ถ้าจะเจริญทำกรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าหายใจออกจนกว่ามันจะหลับไปกับการดูอย่างนี้ไม่ดีหรือท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่าท่านจะคิดอะไรไม่ทันไม่คิดไว้ก่อนไม่ต้องกลัวทำใจของท่านให้ดีทำใจของท่านให้นิ่งทำใจของท่านให้สงบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ให้ความสงบส่วนนี้แหละจะชี้บอกท่านได้อย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาดด้วยถ้าท่านทำได้ท่านกลัวจะผิดจะพลาดกลัวไม่รู้ไม่ทันลูกศิษย์ลูกหาหรือไม่ทันเพื่อนฝูงคณะครูทั้งหลายไม่ต้องวิตกท่านมีวิชาความรู้ในภายในจิตทุกอย่างมันไหลออกจากจิตจากใจถ้าจะพูดถึงว่าสำหรับลำลาแผนการต่างๆท่านเรียนจบมาแล้ว แล้วก็สอนซ้ำซากมากี่ปีแล้วไม่ต้องลืมตาสอนหลับตาสอนก็ได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าบางครั้งท่านเลอะเทอะแม้แต่จำได้เพราะจิตใจของท่านวุ่นวายจิตใจไม่สงบนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราสมาทานศีลสมาทานศีล 5บริสุทธิ์รับรองบริสุทธิ์แน่นอน เพราะท่านนอนไม่ได้ไปทำอะไรนี่ตื่นขึ้นมาแล้วไปทำงานทำการผิดศีลเป็นธรรมดาบางทีพอพวกโกหมู่แล้วก็สร้างศีลของเราก็เศร้าหมองเอาเรื่องทางบ้านไปขยายให้กันฟังหรือไม่ลดชิปาถะนะเรื่องของมนุษย์โลกเราถ้าหัวชนกันแล้วก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้องไปถามอะไรหรอกนี่แหละ คนไม่ตั้งใจไม่รู้จักรักษาสมบัติดีๆมีอยู่แล้วโอกาสก็ดีอยู่ก็ดีกินก็ดีหลับก็ดีนอนก็ดีไปก็ดีมาก็ดีแต่ใจของเราไม่ดีผลแรงงานของเราจึงถูกไฟไหม้โยนเข้ากองไฟส่วนหนึ่งโยนเข้ากองไฟส่วนหนึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีภรรยาเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูง เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่โยนเข้ากองไฟขอร้องเอามันออกจากกองไฟเสียจะไปโยนให้ใครมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์แต่จะไปทิ้งให้รัฐบาลก็เป็นประโยชน์กับชนทั้งประเทศให้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดเข้าวา ได้มารู้ได้มาเห็นจารีตประเพณีในทางพระพุทธศาสนาแต่ก่อนเราเคยโยนให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่จำศีลอุโบสถท่านจำศีลแล้วพวกเราเนี่ยเย็นหูสงบหูเย็นใจวันหนึ่งเพราะคุณแม่คุณยายขี้บ่นไม่อยู่ไปวัด พอท่านกลับมาเท่านั้นแหละท่านไม่ได้เอาศีลมาด้วย ท่านก็ไม่ได้เอาธรรมมาด้วยมาบ่นลูกบ่นหลานจ้ำพี่จ้ำชายวุ่นวิวุ่นวายเห็นไหมเพราะเหตุนี้แหละพวกเราอนุชนรุ่นหลังพอมาเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเอ้ยไปวัดไปวาตั้งแต่เราตีนเท่าฟ้าหอยจนเดี๋ยวนี้เป็นพ่อคนแม่คนเป็นพ่อตายแม่ยายแล้วเฮ้ยก็ยังไม่มีอะไรดีอยู่อย่างนั้น พูดมากก็มากอยู่ยังเก่ายิ่งมากกว่าเก่าอีกด้วยเนี่ยนี่แหละการทำอะไรไม่ถูกการทำอะไรไม่เหมาะไม่สมไม่รู้จักสั่งสมของดีเจอของดีเจอแล้วก็ไม่เอาเข้าป่าเก็บผักเก็บปืนไม่เอาทั้งนั้นแล้วมันจะได้อะไรมาไปตัวเปล่ามาตัวเปล่าแล้วจะเอาอะไรกินนี่มันเป็นอย่างนั้น ชั้นใดก็ฉันนั้นแม้พวกท่านทั้งหลายมาอบรมแล้วเมื่อกลับไปแล้วใส่พกใส่ห่อกันไปแล้วก็เอาไปใช้ภายในครอบครัวของเราในหมู่คณะในทุกสถานนั่นแหละของดีนะจงใช้ไปเถอะไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครเดียดฉันถึงจะมีบ้างไว้จิตใจของเรามั่นคงอยู่กับคุณงามความดีอันนั้น นี่แหละคือผลกาเลนะธรรมัสสวนะการฟังธรรมโดยการย่อมได้รับประโยชน์คือเกิดสติปัญญาเกิดบุญเกิดกุศลนำแสงกว่าแสงสว่างสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งใดที่เราเคยรู้แล้วหลงหลืมมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นความสงสัยที่เคยมีมันก็ค่อยหมดไป เป็นอย่างๆไปจิตใจของเราผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสเบิกบานในด้วยกระแสธรรมที่เราฟังอยู่นี้เมื่อเราจะน้อมโอปนายิโกบทบาทเหล่านี้เข้าไปใช้กับตัวของเราด้วยการมาพิจิตรพิจารณาคือเทศตัวเองการเทศตัวเองนี่ดีนะเทศได้อย่างถึงพิกถึงขิงที่สุดเลย ไม่มีอะไรจะพูดไม่ได้ไม่มีอะไรจะพิจารณาไม่ได้แต่ถ้าจะพูดและพิจารณาพูดพิจารณาแล้วพูดบนธรรมะเนี่ยมันมีขอบมีเกณฑ์ถ้าจะเทศสอนใจตัวของเราเองไม่ว่าจะสอนกรรมฐานบทไหนนี่สอนได้ทั้งนั้นตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันเป็นยังไงมันบูดมันเน่ามันเหม็นมัน อะไรยังไงที่สุดของมันแล้วเป็นยังไงนี่ให้เราน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาการฟังธรรมนั้นอย่าเอาแต่บุญอย่างเดียวอย่าเอากุศลคือความฉลาดจากการฟังอย่างเดียวต้องเอาบุญตัวนั้นระลึกถึงบุญกรรมบันไดที่ทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลเพราะกายเรานี้ปฏิบัติอย่างไรวาจาเรานี้ปฏิบัติอย่างไร ใจของเราประกอบความเพียรในทางใจนั่งสมาธิภาวนาการพิจารณาอย่างไรเรากำหนดจดจำไว้แล้วก็นำไปเมื่อมีโอกาสว่างมากก็ดีน้อยก็ดีไม่ได้มากนิดหนึ่งก็ยังดีอย่างที่กล่าวแล้วถ้ามีเวลาเราก็บำเพ็ญให้มันมากขึ้นให้มันเป็นขึ้นภายในจิตใจเรารู้ภายนอกแล้ว ให้น้อมไปรู้ภายในภายในที่จะรู้นั้นต้องทำใจรวบรวมจิตใจของเราให้สงบนิ่งพอจิตใจสงบนิ่งมันไม่ยินนิ่งถึงขนาดที่บอดมืดนิ่งที่ยังสามารถฟังอะไรได้อยู่นิ่งที่สามารถมองอะไรได้อยู่นิ่งที่สามารถจะระลึกอะไรได้อยู่นี่นิ่งขนาดนี้ก็พอสงบขนาดนี้ก็พอ แล้วเราก็น้อมความนิ่งตัวนั้นไประลึกนึกถึงสิ่งใดล่ะจะระลึกถึงกายตั้งแต่ผมมันก็เห็นผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำน้องอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันก็จะเห็นหมดเมื่อจิตของเราเพ่งไปกำหนดไป ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะเพลิดเพลินเมื่อมันเพลิดเพลินเจริญใจจิตก็ยังลงสู่ความสงบเนี่ยกลับมาสงบอย่างเก่าแต่ว่าสงบละเอียดลึกซึ้งลงไปเมื่อละเอียดลึกซึ้งลงไปมันก็เป็นฐานที่จะให้ปัญญาที่มีเรือนรางนั้นชัดเจนขึ้นมาเหมือนเราใช้ไฟเทียน พอไฟเทียนหมดไปแล้วใช้ตะเกียงลานหรือพายุหรือไฟฟ้านี่ความสว่างมันต่างกันแค่ไหนเมื่อความสว่างมันมากขึ้นเราก็จะเห็นละอองธุลีที่มันติดอยู่กับพื้นบ้านพื้นเรือนหรือในอาคารสถานที่ที่เราใช้บริการอยู่ละเอียดลงไปนั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสหยาบ พอปราบลงแล้วด้วยศีล 5 พอจิตสว่างขึ้นมาเราจะเห็นโทษเห็นภัยกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมภายในจิตใจของเราถ้ากิเลสของเราละเอียดสว่างจ้าหมดความมืดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอุปัทธิกิเลสที่ละเอียดนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเป็นพื้นฐานของคำว่าวิชา ภายในจิตใจของเรานี่เมื่อเราเห็นแล้วกิเลสเหล่านั้นกำจัดกระจัดกระเจิงออกไปไม่เหลืออยู่ได้ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดเมื่อมันไม่มีที่เกาะที่ยึดแล้วกวาดเกลี้ยงแล้วในบ้านของเรากายก็เกลี้ยงวาจาก็เกลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายมโนทวารเกลี้ยงหมดเจตสิกก็เกลี้ยงจิตก็เกลี้ยงเหลือแต่ วิญญาณธาตุเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับสมมุตใดๆทั้งสิ้นนี่เวลานี้เกจีจอมปลอมเคยถกเคยเถียงกันว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตานี่ผู้รู้ท่านไม่สนในสิ่งเหล่านี้ผู้ไม่รู้ตาบอดตาฟางทำกันไปคนคำหางช้างก็เป็นสารปัด ทำสุขาก็มันก็ว่าเป็นซุ้มเป็นอะไรนี่ก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังจงพากันโอปนัยโกน้อมไปเป็นนิพพิจารณาเมื่อสิ่งใดที่มันจะเป็นไปเพื่ออย่างท่านศึกษาและปฏิบัติให้ได้รับความเจริญย่อมเย็นเป็นสุขก็จงนำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดไม่ดีเราก็จงปรงวางละไปตามหน้าที่ต่อแต่นี้ต่อแต่นั้นไปพวกท่านทั้งหลายคงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ งอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามระยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาพอควรแก่เวลาที่วังก็มีด้วยประการฉะนี้